Erran duzu, ertzaintzak kazetari bat mozal legearekin zigortzen duen lehen kasua da hau, alta 2016ko ekainaren bian, hori ere zuen agiri batean irakurri dute, Eusko Jaurlaritzak mozal legea ez aplikatzeko konpromisoa hartu zuen. Eusko Jaurlaritzak zerbait erantzun ote du, hor, azken egun hauetan geroztik? Azalpenak, bueno, jakin bat eguna da, azalpenak eskatu Fiskiola okerrezmanago ete berak, bueno, ba, gaia joratu zuen, tesan zuen, ba, ertzaintzak bakarrik bere lanarekin, bueno, ba, bere lana egiten duela. Alare, azalpenak eman barko ditu, talde politiko ezberdinak gurekin jarri direlako harremanetan ausalatzeko, eta azalpenak eman barko ditulako Eusko Jaurlaritzak eta ertzaintza, baina momentu erantzunik ez, eta zuk esan bezala, ba, hori bat, orain dela bi urte, hau ez aplikatzeko konpromiso hartu zuen, besteak beste EAJ-aren babesarekin, baina ordutik Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan Euskal Autonomia Erkidegoan alegia 8000 aldiz baino gehiago aplikatu dute mozal legea, bueno, aplikatu du mozal legea Eusko Jaurlaritzak. Eta hoietako ba hori lehenengo kasua edo izan da kazetari baten aurka aplikatzen duela duen hau. Ze gogoan dugu Asier Lopezena, baina argiako kazetariarena, horretarazteko bakarrik bere kasua izan zen, ba, atxiloketa bat grabatu zuelako. Baina hor, Espainiol gobernuaren gandik ez, aplikatua izan zitzaion, aplikatua. Mozal legea edo aixona eman zitzaion, eta azkenean hor ere argiak erabaki zuen ez edo ez pagatzea eta desobedientzian sartzea, eta irabazi zuen, funtsian, hortara heldu nahi duzu ere, alabe direkin? Bai, hortara iritzi nahi dugu, uste dugulako, ba hori, esan bezala, onmen sartu gara honekin, ba, bueno, guke desobeditu dugu izuna, errekurritzeko, ez egu garrantzitu iruditzen diru kantitatea, guk alare, ba, dio, bueno, ba, hori, izuna beran jartzen dugu garrantzia, eta uste dugu aukera ditugula, eta batez ere erakusteko, lege injusto hauek garaitu daitezkeela eta Eusko Jaurlaritzak batez ere hau papauso bat izatea eta labedi izatea zigortu duten lehenengo kasetaria mozalegarekin zigortu duten lehena, baina batez ere izatea azkena, eta uste dugu bataia hau edo gudau irabazten badugu, guda txikitza hau irabazten badugu, uste dut gero etorkizunerako etorkizunan balio dezakela edo. Horrek egan nahi du, auzi bideak izaiten aldirela ondotik? Bai, guk hori espero dugu, orain zertan, bide juridiko guztia hasi dugu, Gasteizko epaitegietan, egun batetik bestera, jarriko dugu gure errekurtsoa, badakigu hau, prozesu luze bat dela, baina uste dugu aldi berean aukera dela bestela zinateke lako mundu txiki honetan sartuko edo, mundu judizial honetan sartuko edo. Azkenean ere agirian emaiten zenuten bezala, legitimoa ikusten duzue, ez legitimo bat desobeditzea ez? Bai, guk uste dugu, eta hori Gasteizko herri mugimendua behin baino gehiagotan aldarrikatu den zerbait izan da ez, justizia eta legearen artean guk justizia hautatzen dugu, eta oraingoan ere justizia hautatu dugu guk, eta uste dugu, esan bezala, hau legitimoa dela lege hau desobeditzea, lege injustua den enean, Eusko Jaurlaritzak modu baten edo bestean esan zuenean lege injustu bat dela hau, EAJ-ak hori izan zuelako bai, eta beraz, gu horretara goaz, babesa, esan bezala, babesa daukagu, uste dute babesa daukagula, eta esandakoa, eta batez ere legitimoa delako, baina hau egiten dugulako alabediren gatik, egiten dugu Arabako herrimugimenduaren gatik, baina bai beste komunikabide eta kasetari batzuen gatik ere egiten dugulako esandakoa hasieran lehenengoak izan garelako eta espero dugulako ere azkenak izatea. Erran duzu, sustenguaren aldetik, askifitea gertu direla, ala ere sustengu mezuak, badira oraindik, gertzen dira berri batzu, aipatzen alituzu? Bai, agertu dira, besteak beste, bi euskal kazetari elkartek hau salatu dute, Espainiako arartekoaren aurrean Espainiako bi kazetari elkartek ere hau salatu dute, beraz, hori, lau elkarte ofizialek edo salatu dute, eta gainera edabide ezberdinek Euskal Kazetari Elkartearekin bueno, Eusko Kazetari Elkarteak ateratako oharrera atzikitu dira modu baten edo bestean adierazpen askatasunaren defentsan, beraz, bueno, ba, iritzi dira, bai, ba, mesmesuak edo, baina gero ja modu edo tonu ofizialago baten esandakoak Eusko Kazetarien Elkartearenak edota Espainiakoak, ba, bueno, iritzi dira gehiago, ba, bueno, azalpenak eskatzeko, eta ibiz Eusko Kazetarien Elkarteak azalpenak eskatuko dizkio barne zaiari eta Eusko Jaurlaritzari bere osotasunean. Ezkenean sustengoak ere, ba, presioarekin ere eginen direla Eusko Jaurlaritza eta beste lanetan ariko direla. Zuk Igor Goikolea horretarazize, Labedi edabidearen aurkako isuna ipatzen dugu, mozal legea aplikatu bait diote, nola deskribatuko zenuke mozal legea? Boa, mozal legea da legi justu bat esandakoa eta batez ere, ba, mozala jarri digutela askotan mozal legea martzan jarri aurretik. Hau da, batez ere beldurra zabaldu nahi izan dute, batez ere kastarien aurka beldurra zabaldu nahi izan dute, hori ba, Amnistia Internazionalek esan du adibidez, ez, ba, mozala jarri zigutela legea aplikatu aurretik. Eta hori da gertatu dena, ez, ba, beti sartu digutelako buruan, ba, mesu hori mozal legearekin, ezin dugu polizia grabatu, ezin dela gauza bat egin, beste egin, bueno, beldurra sartu nahi lege bat da, eta batez ere mobilizazioak eta ekimen desberdinak gelditu nahi dituen lege bat da. Askotan legea aplikatu baino, ba, beldurrarekin hori ja lortu dutelako. Beraz, igual hasi behar gara, ba, lege hauek desobeditzen, eta ostean, ba, bueno, ba, eta aldi berean, modu paraleloan ere, kalean beldurra galtzen eta gube bai, ba, alduntzen lege honen aurrean. Grabatzea ez da delitua, beraz? Horia, grabatzea ez da delitua, ez da inoiz delitua izan, eta ez da delitua izan, gori argi edukago, bai, bai. Hori da, horretarazteko Alabedik ba, argia eta beste edabidekin batera bideoak aterazen ituzten, ez duain aspaldi, azkenean, pixka bat, badirudi ere giroa hortan dela, behar bat, ba, frogatzeko, indartzeko ere berdin, kazetarien artean? Bai, nik uste horretara bidaltza dagoela, uste, mehatzuren bat ere jaso zuela ahotzak bere garaian, eta nik uste horretara doala, eta azkenan irudiekin, bideoekin eta argazkiekin lortzen da askotan, ba, askotan hoi ba, froga baliagarriak izan direlako horretarako, beraz, bueno, ba, hori holan den neinean, ba, hau izi arazine dute, modu baten edo bestean, bai. Untxa, behorrekin bukatuko dugu, erran bezala, Alabedi edabideak desobeditzea erabaki du, eta borrokatzea azkenean mozal lege horren aurka, eta isun horren aurka. Ondoko asteak zuentzat, nolakoak izango dira? Bueno, ba, aurrengo astetan, Gasteizko jaietan gaude, gero behar, abuztuan, ba, jakingo duzen moduan, ba, paroi moduko bat dago, baina orain ja zigar abokatuarekin hitz egiten, iraia partean, edo, ja, ziko da igual, ba, bide judiziala modu sendoago batenero. Eta beraz, bueno, hau holan izan da, espero dugu, ba, batez ere urrengo ikasturtea hasieran, ekaina matea kontuari, bueno, atxikimendu gehiago lortzea, eta, bueno, ba, indar horrekin atzera botatzea Eusko Jaurlaritza. Igor Goikolea, Labediko kazetaria gurekin mil esker eta sustengoak ere hemendik, gure kazetari gisa ere, eta edabide gisa mil esker. Ni esker zuei, bai.